słowa. Pojazd to głowa, paliwem wyobraźnia. Prowiant to broza, drogą czysta gadka. Trasa biegnie przez tunel, później skręca. Omija przypuszczenia, oszczerstwa, przykre miejsca. Depresja to wspólny mianownik pokolenia. Agresja to nasza wielka, powszechna cecha. Mijam to pole, pole pszenicy i mały strumyk. Tam w dole poległ człowiek, chyba partyzan dumny. Mchem porośnięty symbol krzyża, pająk zwisa. Krótka modlitwa za bohatera w czynach. Idę, ja, kolekcjoner liter. Tyle, ba, żyję kiedy piszę. Śmiechem, łzami malowane niebo. Nuda puka w sklepienie, ale nadaremno. Stawiam głośnik pokoik, oświetlam lampkę. Otwieram laptop, wpisuję hasło. Przeglądam płytę każdą, nie daję zasnąć gwiazdom. A one biernie patrzą, jak ich ugradam z klasą. Filigranowa szklanka wody z prawej strony. Z lewej kanapka z soboty, którą zapomniałem spożyć po tym. Jak do bladego świtu ciąłem sample. Nie przypuszczałem, że na klawiaturze zasnę w maśle. Dokładnie, dawniej to spałem regularnie. A teraz robię beat albo piszę tekst, pieprzę spanie. A sen gryzie mnie w dzień i tak w kółko. W pół do 15 ja śpię jak konduktor. Trudno, sam wybrałem, to jest mój konik. Jestem pisarzem, który trwoni czas na rzecz kronik. Z miłości do melodii mógłbym z nią uciec. Już czwarta rana, a ja wciąż się nie nudzę. Aha.